อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ขอนำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยหลังจากที่เปิดสถานีในเวลาตีห้าของทุกๆวันนะคะเราพบกันเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนธันวาคมค่ะอาทิตย์ที่8ธันวาคมปี2556นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น6ค่ำเดือน1ปีเสงค่ะก็พบกันในเช้าวันอาทิตย์ก็เหมือนเช่นเคยนะคะจะนำท่านฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาอันเคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นที่ปรึกษาองค์ที่ปรึกษาของหลักสูตรปฏิบัติธรรมของทางวัดด้วยนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ของเรากันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เดวาน สาธุเจ้าค่ะเช้าเมื่อวานเราตอบปัญหาท่านหนึ่งไปแล้วนะเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้โยมก็อยากจะขอนำปัญหาที่ทางท่านผู้ใช้นามว่าลองวอเตอร์ฟอลหรือว่าน้ำตกอันยาวเนี่ยเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นท่านผู้ถามท่านหนึ่งก็แล้วกันเขียนถามผ่านพียวธรรมะ.com เข้ามานะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ก็เขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าจากละครที่ได้ดูนั้นเนี่ยคงจะเป็นละครทีวีนะเจ้าค่ะก็อยากจะขอถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าพระเนี่ยสามารถรับเงินที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือจากเรื่องอาการค้ายาเสพติดเนี่ยเจ้าค่ะได้หรือไม่ทั้งๆที่รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยค้ายาอันนี้โยมคิดว่าท่านผู้ถามนี่คงจะดูละครที่เพิ่งจะจบตอนไปเร็วๆนี้นะเจ้าคะก็เรียกว่าดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองทีเดียวเจ้าค่ะก็เอาอย่างนี้แล้วกันเจ้าค่ะว่าประเด็นก็คือว่าถามว่าพระเนี่ยคนที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยเจ้าค่ะสามารถที่จะรับเงินหรือปัจจัยที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งรู้ว่ามาจากการค้ายาเสพติดเนี่ยได้หรือไม่อันนี้ก็ขอนิมนต์พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะสักการะหรือชี้แจงเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ แล้วในละครเขารับไหมคุณเดินใจ ก็รับมั้งเจ้าค่ะเพราะประโยมไม่ได้ดูเจ้าค่ะ ขอประทานโทษเจ้าค่ะ ก็คงจะรับนะไม่งั้นเขาคงจะไม่ได้เขียนมาถาม เจ้าค่ะ เขาก็เลยสงสัยคุณท่านผู้ถามท่านนี้อันดับแรกก่อนว่าเป็นการดีถ้าเราจะดูละครจะน้ำเน่าไม่น้ำเน่าก็ตามเถอะนะแล้วก็มาพิจารณาตัวเองว่าเราเป็นอย่างไรนะเราควรจะทำหรือไม่ทำยังไงอันนี้ก็เป็นแง่มุมที่อาจจะเป็นเรื่องที่ดีได ้ นะแล้วก็สำหรับ ดูละครแล้วย้อนดูตัวเองนะเจ ้ าค ่ ะ ใช่แต่ว่าถ้าดูละครแล้วมันอินมากจนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องอกุศลธรรมไปนี้เราต้องระวังนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็เตือนไว้ว่าการดูกาละเล่นนะเป็นฆ่าศึกแห่งกุศลธรรมเนี่ยก็ต้องระวังนะซึ่งในเรื่องนี้ก็รวมถึงละครบ้างดนตรีบ้างการแข่งขันกีฬาที่แบ่งเป็นสองฝ่ายอะไรพวกนี้ทีนี้ถ้าเผื่อว่าไม่ได้เรื่องของศีล8นะก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นรายละเอียดของละครเนี่ยแต่ว่าก็จะไม่ค่อยทราบนะนอกจากมีคนมาเล่าให้ฟังทีนี้สำหรับพระสงฆ์นะพระสงฆ์เนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์ก่อนนะยังไม่ต้องไปเลยไปถึงพระสงฆ์เรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยใครคนใดคนหนึ่งมาประพฤติพรหมจรรย์นะน้อยที่สุดนะที่คุณจะต้องรักษาที่คุณจะต้องมีในความที่จะเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยคือศีล8นะศีล8นะก็คือการที่ไม่เสพเมถุนการที่ไม่รับประทานอาหารในเวลาล่วงการที่ไม่ประดับประดาทัดทรงร่างกายด้วยของเครื่องของรูปไร้รูปทานะแล้วก็การที่ไม่นั่งไม่นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่นะการไม่ดูกันแล้วเล่นเป็นฆ่าสเกตกุศลธรรมนะแค่นี้นะคือเรียกว่าเบื้องต้นของการประพฤติพรหมจรรย์ เจ้าค ่ะรับเงินได้ไหมนะถ้าในกรณีนี้นะก็เราก็ยังเห็นแม่ชีนะที่รักษาศีล8เนี่ยรับเงินได้นะยินดีทองและเงินได้รับเงินได้ทีนี้ถ้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นไปนะก็มีสามเณรนะที่พระเจ้าบัญญัติไว้สามเณรก็ไม่รับเงินนะไม่ยินดีทองและเงินไม่รับเงินที่เขาไม่รับเงินที่เขาให้ไม่ยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้ให้ด้วยพระสงฆ์ก็ขึ้นไปอีกนะมีรูปแบบของการแต่งตัวอะไรต่างๆซึ่งถ้าถามว่าพระรับเงินที่บริสุทธิ์ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เ พระรับเงินที่ไม่บริสุทธิ์ได้ไหมไม่บริสุทธิ์นี่ไม่ต้องถามเลยเพราะเงินที่บริสุทธิ์ก็ยังรับไม่ได้แล้ว เจ้าค่ะ แล้วทีเนี้ยเอาที่เขาถวายพระอยู่นี่มันอะไรกัน ใช่เจ้าค่ะหลายท่านอาจจะถามเอ๊ะทำไมเห็นพระบางองค์ก็ยังรับถวายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ้าค่ะปัจจัยเป็นเงิน สิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้รับนะก็คือปัจจัย4อันควรแก่สมณะจะบริโภคนะปัจจัย4อันควรแก่สมณะจะบริโภคเพราะฉะนั้นตอนสมัยพุทธกาลตอนนั้นเนี่ยภิกษุไม่รับเงินรับทองนะเป็นศีลเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์แรกๆเลยที่ตั้งแต่พระเจ้าประกาศพรหมจรรย์มาตอนนั้นมีแต่พระอริยบุคคลทั้งนั้นนะขั้นต่ำสุดก็โสดาปัตติผลนะพระเจ้าพูดอะไรปุ๊บบัญญัติศีลไว้แค่คร่าวๆอย่างนี้นะก็ไม่มีใครทำผิดอะไรหนึ่งในข้อนั้นคือการที่ไม่รับเงินและทองนะไม่ยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้ให้นะจนกระทั่งมีคนไปผิดนะไปรับไปอะไรก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็เลยต้องมีการบัญญัติสิกขาบทนะที่เรียกว่าให้มีการปรับการลงโทษขึ้น ค่ะ ซึ่งตอนนั้นก็เริ่มมีการทำผิดอะไรกันก็เลยต้องมาบัญญัติแก้นะให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นทีนี้ที่อนุญาตให้รับนะก็มีเรื่องอีกว่าพอบัญญัติอย่างนั้นแล้วนะก็ไม่มีคนรับเลยไม่เอานะเขาก็เลยทำให้พระเจ้าต้องบัญญัติเพิ่มตรงนี้ว่าก็งั้นยินดีนะทอเขาเรียกว่ายินดีปัจจัย4นะที่เกิดขึ้นได้นะคือไม่ให้ยินดีตัวเงินตัวทองหมายถึงว่าเงินที่เก็บอยู่ในธนาคารอย่างเงี้ยนะเช่นว่าก็คุณเอาสมุดบัญชีมาดูโอ้ฉันมีเท่านี้แสนฉันมีเท่านี้ล้านโอ้สบายใจละนะรู้สึกเริ่มมีความปลอดภัยอันนี้ไม่ได ้ นะแต่ยินดีอะไรนะให้รับอะไรนะรับในที่นี้ก็คือรับปัจจัย4ที่ควรแก่สมณะจะบริโภคนะนี้รับได้เช่นอะไรอาหารบิณฑบาตรับได้ไหมได้นะเสนาสนะนะรูปแบบที่มันเหมาะสมรับได้ไหมรับได้นะถามว่าไอ้เสนาสนะนี่เอาอะไรไปซื้อก็เอาเงินนั่นแหละไปซื้อนะเอาแล้วเงินนี้มาจากไหนเอาก็พวกญาติโยมเขาถวายไว้ให้ให้ใครนั่นถ้าพระไปรับก็ไม่ได้ให้คนอื่นรับก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีผู้ที่ทำการแทนสงฆ์นะก็เรียกว่าวัยวัจกรนะนี่ก็จะถูกเพราะฉะนั้นรูปแบบที่เขาทำกันนะที่ถูกต้องตามพระวินัยเนี่ยก็จะต้องมีวัยวัจกรไม่ใช่รับให้นะถ้าวัยวัจกรรับให้นี่ก็ไม่ถูกอีกนะแต่วัยวัจกรเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ใช่รับแทนนะมันก็ผิดไงคุณเตือนใจนะรับเองก็ไม่ได้ให้รับก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพระเวลาจะไปเบิกเนี่ยไม่ใช่ไปเบิกเงินจากวัยวัจกรนะงั้นวัยวัจกรก็ทำหน้าที่ไม่ต่างอะไรกับธนาคารนะมันก็ยังผิดศีลอยู่ดีมันก็ยังผิดอยู่ดีแต่พระไปเบิกอะไรจากวัยวัจกรเบิกปัจจัย4ที่ควรแก่สมณะจะบริโภคจากวัยวัจกรนะไม่ได้เบิกเอาไม่3,000เอาอันนี้เอาไป10,000ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้มันพระนั่นเป็นธนาคารนะวัยวัจกรจะทำหน้าที่ธนาคารซึ่งไม่ถูกวัยวัจกรเนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแจกจ่ายเรียกว่าปัจจัย4ที่ควรแก่สมณะจะบริโภคนะวันนี้ต้องทำอะไรจ่ายค่าน้ำมันวัยวัจกรก็ไปจัดการวันนี้ต้องทำอะไรซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างคุณก็ไปจัดการตรงนี ้ ก็แค่นั้นรูปแบบจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระเนี่ยจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเงินที่ตรงนั้นจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็ตามนะไม่มีปัญหา เจ้าค่ะ เราก็รับได้แต่ทีนี้รูปแบบการเลี้ยงชีพที่ไม่บริสุทธิ์คืออะไรนะที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะมิจฉาอาชีวะบางทีเถอะแล้วก็อย่างเช่นที่ว่าการพูดล้อเขาเรียกพูดล่อลวงนะพูดโกหกนะแล้วเกิดโภคทรัพย์ขึ้นการพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงการล่อลาบด้วยลาบการเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากนะพระทำไม่ได้พวกนี้คือทำแล้วเนี่ยตรงนั้นก็จะไม่บริสุทธิ์นะก็ถือว่าผิดศีลนะแล้วยังรวมถึงการที่อย่างเช่นทำยานะแล้วก็รักษาโรคแล้วก็รับเงินเข้ามาคือรับเงินนี้ก็ไม่ได้แล้วนะแล้วก็รับไอ้การเลี้ยงดูอะไรต่างๆของเขาเป็นการเลี้ยงอาชีพแต่นี้เช่นการจ่ายยารักษาสมัยก่อนพระก็ไปรับจ้างตัดผมนะได้เงินมาก็เก็บไว้อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ ซึ่งเป็นการหลักพระวินัยแล้วไม่ได้เลยนะเจ้าค่ะ ไม่ได้พวกนี้ไม่ได้ก็คือจะผิดศีลของตัวท่านเอง เจ้าค่ะ คุณธรรมก็จะค่อยเสื่อมลงอะไรเงี้ยนี่คือประเด็นตรงนี้นะแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าคนนี้เขาทำไม่ดีนะไอ้คนที่ประกอบอาชีพที่เรียกว่าเป็นมิจฉาอาชีวะมาเนี่ยอย่างการค้ายาเสพติดเนี่ย จะเรียกว่าเป็นมิจฉาอาชีวะนี่ก็ถ้าในทางคําสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นการค้าขายที่ไม่ควรทําเป็นการค้าขายที่ควรหลีกเลี่ยงนะแต่ถ้าการค้าขายตรงนั้นนะไม่ได้อย่างเช่นมาการค้าขายเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยนะก็เป็นการค้าขายที่ควรหลีกเลี่ยงนะการค้าขายอาวุธการค้าขายยาพิษนะยาเสพติดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของยาพิษตรงนี้ซึ่งการค้าขายตรงนี้เป็นอาชีพที่คนหลีกเลี่ยงทีนี้มันมีพ่วงมาด้วยในปัจจุบันเนี่ยว่ามันเป็นของผิดกฎหมายนะจะไปขายเนื้อสัตว์นะอย่างค้าขายเนื้อสัตว์ตรงนี้มันไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าค้าขายยาเสพติดเนี่ยมันผิดกฎหมายด้วยแต่จะไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดเนื้อสัตว์อาวุธพวกนี้นะมันก็เรียกว่าเป็นอาชีพที่การค้าขายที่คนหลีกเลี่ยงนะถามว่าผิดมิจฉาอาชีวะไหมนะก็ยังถ้าผมว่าเราพูดโกหกด้วยนะพูดล่อลวงท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงพวกนี้ก็เข้าข่ายเป็นมิจฉาอาชีวะแล้วก็เงินทองอะไรต่างๆที่ได้มาจากตรงนั้นแต่คือถ้ามรรคคุณทําไม่ได้ตรงนี้คือเราก็เรียกว่าเข้าข่ายการผิดศีลละแต่ถ้าทําผิดศีลแล้วสมาธินะมันก็จะเป็นที่หวังได้ยากแต่ถ้าเราเอาเงินที่ได้ตรงนี้นะไปซื้ออาสนะนั่งสมาธิซื้อชุดขาวมาใส่นะซื้อธูปเทียนมาจุดแล้วหวังว่าจะทําให้มันได้เกิดสมาธิเนี่ยมันคงจะยาก นะ สำหรับผู้ที่ทําตรงนั้นมาส่วนคนรับอย่างกรณีของพระนี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินอยู่ละนะแต่ยุ่งเกี่ยวเฉพาะเรื่องของของนะถ้าเขาซื้อนะคำถามในที่นี้ที่ควรจะถามก็คือว่าถ้าเรารู้อ่ะว่าคนนี้เขาค้าขายยาเสพติดแล้วก็ไปซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่งมาถวายพระนะเช่นซื้ออาหารหรือว่าซื้อเครื่องนุ่งห่มหรือซื้อยารักษาโรคมาถวายพระจะรับได้ไหมนี่ เจ้าค่ะ รับได้สิไม่มีปัญหาเพราะนั่นคือปัจจัย4ที่ควรแก่สมณะจะบริโภค นะเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามรับนะของใครสักคนใดคนหนึ่งคือไม่ได้ห้ามนะใครที่ต้องการจะทำบุญเนี่ยสร้างบุญด้วยการให้เนี่ยเราควรจะสนับสนุนด้วยซ้ำนะควรจะสนับสนุนเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเขาจะสร้างบุญนะด้วยการให้ทานนะเผื่อว่าเขาทำไปเนี่ยด้วยผลอานิสงส์ของทานนี้ก็อาจจะทำให้เขาดีขึ้นมาได้ก็เป็นได้เราก็จะเป็นเนื้อนาบุญได้นะ ค่ะ เรียนผ่าน อันนั้นก็ในแง่ของทางเรียกว่าทางพระผู้รับซึ่งท่านก็ถือว่าไม่ได้ผิดวินัยอะไรนะเจ้าค่ะ เรียนผ่านใช่ เจ้าค่ะก็ขอเลยไปที่ปัญหาของท่านถัดไปนะก็คือของคุณวันนี้พานะเจ้าค่ะจากกรุงเทพมหานครเจ้าค่ะเขียนถามมาหลายข้อทีเดียวเราก็จะตอบปัญหาให้เท่าที่เวลาในรายการเช้าวันนี้จะสามารถมีให้ตอบได้นะเจ้าค่ะคำถามแรกนี่ก็บอกว่าสืบเนื่องจากการเทศที่พระอาจารย์ออกอากาศเมื่ออาทิตย์ก่อนๆเกี่ยวกับพระสูตรที่ว่าเทวดาถามว่าอย่างไรเรียกว่าข้ามโอคะได้และพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบว่าผู้ที่ไม่เพียรและไม่พักนั่นแลเรียกว่าข้ามโอคะได้คำถามของคุณผู้ถามก็คือบอกว่าอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นสภาวะที่เรียกว่าไม่เพียรและไม่พักใช่สภาวะของการมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาใช่หรือไม่เจ้าคะก็นิมนต์พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะชี้แจงหรือว่าเล่าย้อนนิดนึงว่าข้ามโอคะในพระสูตรนั้นเนี่ยหมายถึงอะไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันนี้เป็นพระสูตรสั้นๆที่มาในสังยุตตนิกายที่ตอนนั้นพระเจ้านั่งสมาธิอยู่แล้วก็มีเทวดาเข้ามาหาเทวดาก็ถามว่าเอ๊ะทำยังไงคนถึงจะเรียกได้ว่าข้ามโอคะได้โอคะนี่หมายถึงห้วงน้ำนะแอ่งน้ำเนี่ยตรงเนี้ยซึ่งโอคะห้วงน้ำแอ่งน้ำในที่นี้ก็คือเหมือนกับสังสารวัฏนี่นั่นเองเราอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้มีทั้งงูนะมีงูพิษมีทั้งเพชฌฆาตมีทั้งโจรนะที่จะคอยทำร้ายทำอันตรายเรานะเราจะต้องข้ามไปฝั่งนู้นให้ได้นะซึ่งการข้ามไปฝั่งนู้นนะเป็นอุปมาอุปไมยที่พระเจ้าเปรียบเทียบว่าฝั่งเนี้ยคือที่เราอยู่เนี่ยอันตรายนะเป็นที่ที่มีความทุกข์อะไรต่างๆฝั่งนู้นคือนิพพาน เจ้าค่ะ เพราะนั้นเราจะทำยังไงถึงจะข้ามไปตรงนู้นได้นะก็ต้องเพียรนะมั้ยคนทั่วไปก็จะคิดว่าก็ต้องเพียรต้องพยายามไปกับด้วยมือและเท้านะเราก็ต้องเอาแพมาทำเป็นที่เกาะไปนะแต่พระพุทธเจ้ากลับตอบว่าไม่พักไม่เพียรนะคือถ้าพักก็จมนะถ้าเพียรก็ลอยอยู่ไปได้ใช่ไหมถ ้ าพักก็จมถ้าเพียรก็ไปแต่ไม่ทั้งพักไม่ทั้งเพียรจึงข้ามโอคะได้ไม่พักไม่เพียร ข้ามโอคะได้แล้วเนี่ยจึงเรียกว่าไม่พักไม่เพียร นะ ก็คือเปรียบเหมือนว่าเราขึ้นฝั่งไปแล้วคุณจะต้องมาว่ายน้ําอะไรกันเราไม่ต้องว่ายน้ําอีกแล้วไม่ต้องพักนะไม่ต้องเพียรนะคือว่ายน้ําหมายถึงว่าเราเกาะอยู่เฉยๆนิ่งๆนั่นคือพักนะเพียรก็คือว่าเอามือตะกุยก็คุณข้ามฝั่งไปแล้วไปถึงฝั่งนู้นแล้วเราไม่ต้องไปเอามือตะกุยไม่ต้องไปเกาะอยู่เฉยๆนั่นนี่คือที่หมายถึงเพราะฉะนั้นไม่พักไม่เพียรเนี่ยคือสภาวะที่มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดหรือไม่คําตอบคือไม่ใช่ เจ้าค่ะแล้วหมายถึงอะไรเจ้าคะ สติเนี่ยมันดับไปด้วยนะสติก็ดับไปด้วยสัมปชัญญะก็ดับไปด้วยอ้าวทำไมสติดับได้อ่ะอ้าวก็สติเป็นอะไรล่ะเป็นอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่เป็นของโลกเต็มๆนะเป็นของโลกเป็นของที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นทางนะสมมุติคุณจะมาที่วัดป่าดอนไหนโศกอย่างเงี้ยคุณต้องขึ้นถ้าจากกรุงเทพมานะต้องขึ้นเขาเรียกว่าทางหลวงหมายเลข2นะพอคุณขึ้นทางหลวงหมายเลข2คุณต้องมาทางหลวงต่อทางหลวงหมายเลข22นะพอคุณต่อทางหลวงหมายเลข22เสร็จแล้วคุณต้องมาต่อทางหลวง2410พอคุณออกจากทางหลวง2410เลี้ยวขวาตรงนี้คุณถึงวัดป่าดอนไหนโศกไอตอนที่คุณเข้าวัดป่าดอนไหนโศกมาแล้วเนี่ยคุณออกจากทางหลวง2410มาแล้วนะคุณไม่ได้อยู่ในทางหลวง2410นะ โอเค แสดงว่าตรงนี้เราไม่ได้อยู่ในนั้นแล้วไอเจ้าสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นทางพอเราถึงจุดหมายแล้วเราออกจากทางนั้นแล้วนะสติสัมปชัญญะเป็นทางให้เราไปถึงไหนถึงจุดที่เรียกว่าเป็นนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าคุณถึงนิพพานแล้วสติสัมปชัญญะมีได้ไหมไม่ได ้คือ เราออกจากมันมาแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณถึงจุดหมายแล้วคุณก็ออกจากถนนมาแล้วมันเราไม่ได้อยู่ในถนนแล้วนะเราถึงนิพพานแล้วเราไม่ได้มีต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ต่อไปแล้วนะพุทธพจน์ตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าสติและนามรูปดับไปเนี่ยเพราะความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณนะไปอีกครั้งหนึ่งนะสติและนามรูปดับไปเพราะความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณแต่เพราะฉะนั้นถ้าเหตุของการที่จิตจะดำรงอยู่เนี่ยดับไปแล้วนะถ้าเหตุของการที่จิตดำรงอยู่ดับไปแล้วเนี่ยสติสัมปชัญญะซึ่งปกติมันจะเกิดอยู่ในจิตนะสติสัมปชัญญะจะต้องอยู่ที่จิตก็ในเมื่อจิตมันดับไปแล้วไอ้สติสัมปชัญญะมันก็ไม่มีในตรงนี้ เจ้าค่ะก็มาถึงคำถามข้อที่สองนะเจ้าค่ะถามว่าสภาวะอย่างไรเรียกว่าเป็นตามที่พระอาจารย์มักจะเทศบ่อยๆในคอร์สอบรมว่าสติเป็นเพียงสิ่งที่มีไว้เพื่อระลึกที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้เจ้าค่ะ อ ันนี้ก็คุณวันนิพาก็ถามว่ามีความหมายว่าอย่างไรเจ้าค่ะแล้วจริงๆที่คำที่พระอาจารย์สอนในหลักสูตรนี้จะพูดว่าอย่างไรอะเจ้าค่ะ นี่มันเป็นพุทธพจน์ที่มาในอานาปานะขอไปสติปัฏฐานสูตรนะมาในสติปัฏฐานสูตรพระเจ้าพูดตรงบทตรงนี้นะบ่อยทุกครั้งเลยสมมติสติปัฏฐาน4นะมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยมีอะไรบ้างก็กายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมในกายมีอะไรบ้างก็พูดถึงเรื่องกระดูกนะจบกระดูกปุ๊บก็จะต้องจบด้วยข้อความตรงนี้นะพอพูดถึงเรื่องเนื้อหนังเอ็นกระดูกพูดถึงเรื่องอะไรล่ะพูดถึงเลือดนะธาตุ4ก็จะต้องจบด้วยตรงนี้นะถ้าเป็นเวทนานะพูดถึงสุขก็ต้องจบด้วยตรงนี้นะคือคำพูดตรงเนี้ยเป็นคำพูดที่ย้ำบ่อยมากนะพอพระพุทธเจ้าย้ำบ่อยอาตมาก็เลยเอามาพูดบ้างใช่ไหม เจ้าค่ะ ตรงนี้บทพยัญชนะก็คือว่าก็สตินะคือความระลึกว่านะกายมีอยู่นะหรือว่าเวทนามีอยู่หรือว่าจิตมีอยู่หรือว่าธรรมมีอยู่เนี่ยเป็นสติที่เธอดำรงไว้เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกนะที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้และเธอก็เป็นผู้ที่ไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกนะไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้หมายความว่าถ้าเรามีฐานที่ตั้งของจิตนะซึ่งตรงนี้เราใช้อะไรเป็นฐานที่ตั้งของจิตนะใช้กายเป็นฐานที่ตั้งใช้เวทนาใช้จิตหรือใช้ธรรมนะเป็นฐานที่ตั้งแล้วนะพอมีสติอย่างนี้แล้วนะเพื่อแค่รู้เพื่อแค่ระลึกนะพอเรารู้แค่ระลึกนะไม่ให้ตัณหาเกิดไม่ให้ทิฏฐิความเห็นนะเกิดนะก็จะทำให้เราไม่ยึดมั่นอะไรในโลกนะตัณหาหมายถึงอะไรตัณหาหมายถึงความอยากนะทิฏฐิในที่นี้หมายถึงความเป็นตัวตนนั่นเองนะถ้าเราวางตรงนี้ได้ก็ไม่ยึดมั่นละแต่เพราะฉะนั้นการที่เราจะไม่ยึดมั่นได้มันต้องมีฐานที่ตั้งของจิต ซึ่งตรงนี้ก็คือฐานที่ตั้งตรงนี้นั่นเอง อืมเจ้าค่ะก็คือความหมายที่คุณวันดีพาได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะในข้อที่สองคราวนี้ข้อถัดไปนะเจ้าค่ะค ุ ณดีพาก็ถามว่าอันนี้ก็มาจากที่พระอาจารย์ได้มาเรียนกับพระอาจารย์ในหลักสูตรอบรมของที่วัดเช่นเดียวกันถามว่าคำว่าธรรมวิตกที่พระอาจารย์ได้เทศสอนในว่าในตอนช่างทองล้างท้องว่าเป็นกิเลสอย่างกลางนั้นเนี่ยหมายความว่าอย่างไรและสภาวะอย่างไรเรียกว่าธรรมวิตกที่ได้เกิดขึ้นแล้วเจ้าค่ะ ก็ได้เคยเล่าถึงพระสูตรนี้เกี่ยวกับเรื่องของช่างทองก็เรียกว่ากว่าจะมาเป็นทองได้เนี่ยคนที่ล้างทองนี่ไม่ใช่ช่างทองนะคนล้างฝุ่นเนี่ยก็เรียกถึงจะล้างฝุ่นออกจากทองนะพอเขาล้างฝุ่นเรียบร้อยเขาถึงจะเอาเศษฝุ่นก็เรียกว่ากองทรายทองส่งให้ช่างทองนะช่างทองจะไม่ได้ทําหน้าที่ล้างทองนะคนที่ล้างทองคือคนล้างฝุ่นนะคนล้างฝุ่นเขาก็จะล้างฝุ่นนะอย่างหยาบๆก็มีอะไรพวกดินนะหรือว่าทรายอย่างหยาบนะพอล้างออกหมดแล้วนะไม่ได้ล้างรอบเดียวต้องล้างหลายรอบนะซึ่งไอ้อย่างหยาบๆนี้ก็เปรียบเสมือนกายวาจาใจเป็นทุจริตนะกายวาจาใจเป็นทุจริตเรื่องที่ผิดทั้งกายผิดทั้งวาจาอย่างนี้นะล้างออกไปนะแล้วก็ต้องมาล้างอย่างกลางนะอย่างกลางก็คือล้างพวกทรายนะอย่างหยาบแล้วก็พวกก้อนกรวดต่างๆล้างออกไปแล้วก็จะเหลืออย่างละเอียดนะก็คือทรายอย่างละเอียดหรือพวกสะเก็ดกะหล่ำพักนะสะเก็ดกะหล่ำพักก็คือเป็นแร่ธาตุอื่นๆที่ไม่ใช่ทองที่มันละเอียดเหมือนทองปนอยู่นะก็เรียกว่าสะเก็ดกะหล่ำพักซึ่งอย่างกลางนั่นก็คือความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทนะความคิดในทางเบียดเบียนตรงนี้คือกิเลสอย่างกลางนะบางทีเราทำกายวาจาใจของเราให้เว้นจากสิ่งที่เป็นทุจริตได้แล้วนะแต่ว่าก็ยังมีนิวรณ์อยู่บ้างมีอะไรอยู่บ้างนะมันก็ยังไม่ดีพอ ไม่บริสุทธิ์ทีเดียวใช่ไหม ก็ต้องล้างออกไปอีกล้างออกไปอีกนะความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนก็เอาออกไปด้วยนะยังถัดมานะที่ละเอียดลงไปในพวกอุปกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยก็คือเรื่องของความคิดในทางอื่นๆนะที่ไม่ใช่ความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนนะเช่นความคิดพระพุทธเจ้าใช้คำว่าวิตกคือความคิดถึงชาตินะชาติหมายถึงการเกิดนะความคิดในเรื่องชนบทนะความคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไม่ดูหมิ่นนะซึ่งมันยังมีความคิดอยู่ยังมีวิตกอยู่นะแต่ว่าเป็นวิตกที่ดีขึ้นมาหน่อยนะไม่ได้ชั่วร้ายเหมือนกับการพยาบาทเบียดเบียนนะพอผ่านตรงนี้ไปได้นะก็ยังไม่ดีอีกนะก็ต้องเอาเสร็จขั้นตอนต่อไปเนี่ยช่างทองตรงนี้จะได้กองทรายทองออกมามันยังไม่ได้เป็นก้อนทองคำด้วยซ้ำเขาก็จะต้องเอาไปให้ช่างทองนะช่างทองถึงจะค่อยเป่าด้วยไฟเผาด้วยความร้อนนะเผาแล้วไอ้ตรงเผานี่ต้องระวังนะถ้าจ่ายไฟมากเกินไปนะคือหมายว่าเอาความร้อนมากเกินไปทองก็จะไหม้แต่ถ้าไม่ให้มันร้อนพอดีทองก็จะไม่สุกแต่ถ้าออกมาดูอยู่เรื่อยนะเพราะว่าตอนที่เป่าเนี่ยมันจะแดงขึ้นแดงขึ้นใช่ไหมตรงกระบวนการนี้คือเพื่อที่จะให้มันหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันให้ลดฝาดในทองเนี่ยมันออกไปนะเพราะมันจะได้เนื้ออ่อนเพราะว่าถ้ายังมีรสฝาดอยู่ในทองอยู่เนี่ยมันจะเป็นทองที่เปราะเพราะฉะนั้นเขาต้องหลอมทองจนทองมันเป็นก้อนแดงขึ้นมานะการหลอมกระบวนการตรงนี้ภาษาไทยมาไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า smelt นะคือการที่หลอมเข้าไปให้มันเป็นก็เรียกว่า alloy ของทองคำออกมา นะซึ่งความบริสุทธิ์ตรงนี้ก็สำคัญก็ต้องวัด 96.5% หรือว่า 99% นะตรงนี้คือที่พระเจ้าเปรียบถึงกับเรื่องธรรมวิตกนะธรรมวิตกซึ่งในที่นี้อรรถกถาจารย์เขาก็ให้ความหมายว่าวิปัสสนูกิเลสนะเพราะนั้นบางทีเรายังมีความคิดถึงเรื่องธรรมะเรื่องที่เป็นดีๆไอ้ความคิดเนี่ยวิตกวิจารต่างๆเนี่ยถ้าเราจะทำให้มันละเอียดลงไปเนี่ยมันก็จะดีกว่านะวิตกวิจารเนี่ยนะคือความคิดเนี่ยมันยังอยู่ในระดับชั้นหนึ่งว่างั้นเถอะ เจ้าค่ะ ถ้าเราดับวิตกวิจารได้มันก็จะขึ้นไปในระดับของชั้นสองก็จะละเอียดลงไปอีกอันนี้ถึงจะค่อยดีขึ้น อืมเจ้าค่ะ เนาะ เจ้าค่ะก็เปรียบเทียบไปเห็นเหมือนกับช่างทองที่ว่าเริ่มตั้งแต่ขุดทองมาแล้วก็ต้องมีการล้างอะไรต่างๆอย่างที่พระอาจารย์เล่ามานะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ เรียกว่าเพียรเผากิเลสไปเรื่อยๆแล้วก็ สมาธิฌานต่างๆก็จะสูงยิ่งขึ้นไปกิเลสหมายถึงว่าละเอียดยิ่งขึ้นไปนะเจ้าค่ะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเราต้องทำให้ละเอียดและประเด็นของพระสูตรเนี้ยนั่นก็คือเราต้องทำให้ละเอียดลงไปและละเอียดแล้วละเอียดอีกละเอียดอีกละเอียดแล้วนะบางทีเรานั่งสมาธินะไอ้ที่เราเคยคิดนั่นคิดนี่เนี่ยมันก็เอาไม่ให้มันคิดได้ไหมนะคือไม่ให้มันคิดนี่มันอาจจะข้ามขั้นตอนเร็วเกินไปเอาเรื่องที่คิดไม่ดีเอาออกไปก่อนนะนี่คือกิเลสอย่างกลางเอาล้างออกไปนะเรื่องที่คิดดีๆนะก็มันดีมันก็ยังมีดีที่ดีมากกับดีน้อยเอาที่มันดีน้อยออกไปด้วยนะก็เหลือที่ดีมากอย่างเดียวนะดีมากก็เอาออกไปด้วยนะไม่ต้องคิดอะไรเลยนะก็สมาธิเราก็จะละเอียดลงไปนะทำความละเอียดตรงนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทำซ้ำทำย้ำทำบ่อยๆนะทำซ้ำทำย้ำทำบ่อยๆนี่ต้องทำถูกด้วยนะเราก็จะทำความละเอียดตรงนี้ให้มากขึ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะผลนี่ที่จะเกิดขึ้นจะมีมากมายเปรียบเหมือนทองคำพอเราหลอมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเอารสฝาดออกหมดนะเป็นทองที่มีแสงแวววาวมีรัศมีแล้วก็นุ่มอ่อนที่จะเอาไปขึ้นรูปทำอะไรได้บ้างทำเป็นสร้อยคอก็ได้ทำเป็นกำไลก็ได้แกะสลักเป็นพระพุทธรูปก็ได้หล่อมาเป็นมงกุฎก็ได้โอ้ได้หลายอย่างเหมือนการจิตที่นุ่มนวลอย่างนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะอะไรได้รู้อริยสัจสี่ได้เห็นตามที่เป็นจริงได้ปล่อยวางคลายกำหนัดมีความสุขโอ้ได้หลายอย่างมากมายเรียนหนังสือก็เก่งด้วย เจ้าค่ะแล้วก็ยิ่งสูงขึ้นไปก็คือปฏิบัติไปเรื่อยๆก็ถึงนิพพานได้นะเจ้าค่ะ ถูกต้อง สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังเข้าวันนี้ในรายการธรรมารับรุณก็เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ท่านผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเล่นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้ตอบปัญหาที่คุณวันนิพาได้เขียนถามมานะคะคุณวันนิพาถามมา4ข้อแต่วันนี้ตอบได้3ข้อก็คิดว่ามีประเด็นธรรมะที่ดีๆที่เป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังกันแล้วล่ะค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในรายการเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเล้นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกได้ตอบปัญหาของคุณวันนิพาที่เขียนถามมานะคะแล้วก็มีปัญหาของท่านที่ถามมาล่วงหน้าอีกท่านหนึ่งด้วยดังนั้นก็คิดว่าเป็นประโยชน์ความรู้ได้ประเด็นธรรมะที่ดีๆให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้มากพอสมควรทีเดียวนะคะสำหรับเวลาในเช้าวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมก็หมดลงเพียงแค่นี้นะคะก็คิดว่าคงจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านได้กราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมาราบุญของเราพร้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภพกรซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการสักการะหรือสนทนาธรรมะในเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะแต่ในเช้าวันพรุ่งนี้และตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ก็เหมือนเดิมค่ะเราจะพบกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็จะเป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะสำหรับเช้านี้เรามากราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์พร้อมกันนะคะกราบนมัสการลาและกราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ